celor ce s-a întâmplat, cu nevastă m-am înșertat. Vă spun fraților ce s-a întâmplat, cu nevastă m-am înșertat. Că-s nebună după mândruță, după alea mai făinuță. Cât aș vrea să mă opresc, nu pot să mă stăpânesc. Nevastă, dă mai dai mult de gură, mă supăr și plec o lună. Nevastă, dă mai dai mult de gură, mă supăr și plec o lună. Că-s nebun după mândruță, după alea mai făinuță. Cât aș vrea să mă opresc, nu pot să mă stăpânesc. Atunci când m-am însurat, am fost doar, nu m-am uitat. Doamne, atunci când m-am însurat, am fost doar, nu m-am uitat. Mi-s nebun după mândruță, după alea mai făinuță. Cât aș vrea să mă opresc, nu pot să mă stăpânesc. Dă-i bani și ai multă putere, să nu ierzi nici o muliere. Dă-i bani și ai multă putere, să nu ierzi nici o muliere. Mi-s nebună după mândruță, după alea mai făinuță. Cât aș vrea să mă opresc, nu pot să mă stăpânesc. Mi-s nebună după mândruță, după alea mai făinuță. Cât aș vrea să mă opresc, nu pot să mă stăpânesc.